Sirius 3-0. Moet even iets recht zetten. De laatste goal was van Sint-Justen, niet van Toornstra. Dit uur gaan we ook nog al het buitenlands voetbal voor u op een rijtje zetten. En we sluiten zo tegen 11 af met een overzicht van die wedstrijden die dit weekend al gespeeld zijn in het betaalde voetbal. En dan ook een uitgebreide terugblik dus op Heracles tegen Ajax. Eindigend in een 1-0 overwinning voor de thuisclub. Maar eerst maar even die gelijkmaker van Willem II. Vanaf de strafschopstip was het een terechte strafschop, Chris. Ja, na de tussenkomst van de VAR zeker. Mulder was sowieso gedecideerd. Het was Pavlidis die dus vanaf rechts naar binnen kwam. En in aanraking kwam met Promes die nauwelijks leek te bewegen. Maar wel even zijn rechterbeen uitstak. Pavlidis meteen naar de grond. Vanaf, we gaan opnieuw naar de Kuip. Nou, daar is hij dan alsnog. Want Jens Toornstra nu wel. 62e minuut. Kopbal duikt in de richting van de goal van Hidde Jurrius. Als de bal vanaf de zijkant wordt voorgebracht. En dat is voor hem de zesde seizoenstreffer dan al. Ja, de Graafschap is een ploeg die dan balverlies leidt op het middenveld. Een ploeg die zelf wil blijven voetballen. De poort niet dicht wil gooien. Randje buitenspel is het. Maar de bal komt er uitstekend aan. Wordt goed meegegeven aan die rechterkant aan Klaasie. Die gooit de bal de hoogte in. En dan van een meter of vijf voor het doel op het hoofd genomen Toornstra. Het is 4-0. Chris, daar kan jij nog een puntje aan zuigen. En met mij 22 andere veldspelers, Ragnar. 1-1. Dus we waren dus bij die strafschop die veroorzaakt werd. Het was een terechte strafschop. Pavlidis dus die ging over het been van Promes. Die dus nauwelijks leek te bewegen. Vanuit de eerste hoek van de herhaling leek er ook niets aan de hand te zijn. En leek de Griek een zwalbe te maken. Maar al snel werd het duidelijk dat Simon Mulder het meteen al bij het rechte eind had. Want er was absoluut contact tussen Promes en Pavlidis. Dus die invallen die dus zijn waarde al heeft bewezen. En Crowley pakte het cadeautje uit. Uitstand bijna. Schoot hij de bal in de verre hoek. Ja, en mijn stem ging even omhoog. Want VVV kwam tot iets van een aanval. Maar het is Vroesai die nu ontsnapt is, zeg. Zo, met een paar lichaamsschijnbewegingen zit hij bijna de hele selectie van VVV te kijken. Hij is in het strafschopgebied. Oh, wat was dit jammer, zeg. Schiet naast. Wat had deze actie een doelpunt verdiend. Marius Vroesai, diep vanaf eigen helft in de omschakeling. Die sprint zo tussen de vijf spelers van VVV door. Met een aantal lichaamsschijnbewegingen. En dat terwijl VVV eindelijk iets van een aanval op de mat legt. Oké, het is één keer eerder gelukt. Dat was dan ook meteen de voorsprong. 1-1 doet ook wel recht aan de verhouding in het veld. Voetballend is Willem II beter. Maar de fysiek van VVV is daar weer een sterk punt. 1-1 in de 65e minuut in de koel bij VVV Willem II. is wel leuk om de Detroit Spinners weer eens een keertje te horen met Working My Way Back to You, Babe. VVV tegen Willem II, daar zit de spanning nog. En dus gaan we naar Chris. Ja, waar was jij op 2 september 1956, Gert? Kan een heel ingewikkeld verhaal verzinnen. Ja, precies. Maar ik was er nog niet, hè? Nee, ik ook niet. Misschien dat ik in de planning lag, maar dat gebeurde pas jaren later. Ja, Gerrit de Wit was er wel. Hij was toen aanvaller van Willem II. Maakte de eerste treffer van de Tilburgers. En dat deed hij dus in de eredivisie. En nu, februari 2019, is het dus Daniel Crowley die de 2000ste treffer heeft gemaakt van Willem II. Ah, vandaar mooi. Dus. Ja, is toch mooi, hè? Ik dacht al, waar ga je naartoe? Maar nu heb ik hem. Ja, daar dus. Hè. Toch weer even een bruggetje maken. We kijken naar VVV dat naar voren toe komt. Het is Joosten. Die komt niet voorbij zijn directe tegenstander. Dat is Hirkens. Freek Hirkens. Die nog altijd op de plek van Diego Palacios speelt. Die met Ecuador onder 20 het WK onder 20 in Polen wil bereiken. Moet hij van Brazilië gaan winnen. Palacios is dus al enkele weken afwezig. En Hirkens vult het eigenlijk prima in daar op die rechterflank. Hij wint nu ook dit duel weer. Uiteindelijk een vrije trap voor VVV. En de maker van het 2000ste doelpunt van Willem II in de Eredivisie. Crowley heeft die bal al getrapt. Weliswaar naar achteren. Want via Peters komt de bal bij Meissner. Die heeft wat ruimte nu, wat tijd ook. De Duitser krijgt heel veel ruimte in de opbouw. Is daar niet al te best in. Hij vindt nu wel op het middenveld Isaac. En dan is het VVV dat moet volgen. Dat het eigenlijk een beetje laat gebeuren. Met die grote Togolese spits diep naar voren toe. En de rest wacht ter hoogte van de middenlijn een beetje af wat Willem II gaat doen met die bal over de grond. Maar ja, als Crowley hem hebt, dan weet je niet van welke kant het gevaar komt. Want Crowley nog steeds. En die opent al prachtig op Vroetsaai. Die is in het strafgebied aangekomen van VVV. Op de rand nu. Moet openen naar de meegelopen Dankerlui. Maar ja, die is al heel snel. Te snel. Want hij loopt de bal voorbij. Uiteindelijk wel via een VVV speler gaat de bal over de zijlijn. Inworp nu. Dankerlui krijgt hem terug. Haalt de achterlijn. Lage voorzet met een hakje in het zijnet. Oh, wat was dit mooi geweest van Pavlidis. Wat een invalbeurt van hem, zeg. Jeetje, eerst veroorzaakt hij een strafschop voor zijn ploeg. En nu, als die bal erin was gegaan, zeg, een hakje achter het standbeen langs. En Oenestal stond als een standbeeld. Versteend bijna. Maar de bal ging in het zijnet. 70ste minuut in Venlo. De stand bij VVV Willem II 1-1. Toch een beetje onrustig de voorbije weken. Ondanks die 6-2 overwinning van Feyenoord op Ajax. Ja, en de manier om weer een beetje rust in de tent te brengen. Al leidt dat nog niet direct tot een nieuwe trainer. Is natuurlijk zelf goede zaken doen. En dat doet Feyenoord, Ragnar, vanavond. Ja, zorgen dat je AZ niet in de buurt laat komen. 20 minuten voor tijd. 4-0 staat het in de Kuip. Het werd in de 62ste minuut. Feyenoord met Berghuis overigens. Gaat naar Toornstra. Het werd in de 62ste minuut 4-0. Dat werd het ook in de Arena toen de Graafschap met 8-0 verloor bij Ajax. Toen werd het nog 8-0. En dat zou dus betekenen dat Feyenoord er nog 4 moet maken. Sint-Juste op weg naar de 5-0 toch. Op de benen van Jurrius. Hij gaat naar binnen toe vanaf de rechterkant. Komt oog in oog met die keeper. En die speelt echt een wereldwedstrijd. Hidde Jurrius, als hij deze fragmenten achter elkaar plakt, dat op internet zet, dan zit hij volgende week bij Barcelona. Dat zweer ik je. Want het zijn allemaal goede reddingen. Het zijn allemaal 1-op-1 momenten. En dat op zijn verjaardag. Ja, met de stand van 4-0 ben je nog niet jarig. Ach, wat flauw. Maar hij speelt echt een hele goede wedstrijd. Ja, de Graafschap is dus zo'n elftal. Dat zag je ook in Amsterdam, dat de boel niet dichtgooit. Maar dat gaat voetballen. We hebben de invalbeurt gezien van Serrares. Maakte een hat-trick tegen Fortuna Sittard. Nou, mocht hij nog één keer blijven staan. Vervolgens na de komst van Benschop op de bank terecht gekomen. Verdonk gaat eruit. Ayoub komt erbij bij Feyenoord. En we zagen zojuist al de wissel van Robin van Persie. Nou is een keer niet de grote Robin van Persie show naar de kant gegaan voor Jurgensen. Maar het is dan mooi om te zien, Gert. Jij bent een Rotterdammer. Dan gaat hij naar binnen toe. Blijft niet kijken in de dugout. Heeft hij eventjes gedaan. Moet hij om het veld heen lopen. Ja, ik zag het. Ovationeel applaus. Met zijn dikke winterjas aan. Ja, de Messias van Rotterdam, hoor. Benschop misschien nog een keer. Nee, die heeft toch een kans gehad een minuut geleden. De bal wordt voorgebracht. Vanaf de zijkant gebeurt vanaf de linkerkant door Lijon. Maar de bal is voor Vermeer. Nee, het staat 4-0. En laten we hopen dat het niet zoals in Amsterdam in de laatste 20 minuten nog even 8-0 wordt voor Feyenoord. VVV tegen Willem II dan, Chris. 1-1 met Crowley die de bal komt halen bij de achterste linie van zijn ploeg. Opent dan op Dankerlui, maar die laat de bal over de schoen rollen. Dus inworp voor VVV dat de laatste 10 minuten niet meer in het spel is voorgekomen. Daarom ook een wissel. Boeman, Gerald Promes, hij ging eraf. En Evert Lindhorst is zijn vervanger, jonge centrale verdediger. Die is nu gestart aan zijn 6e optreden in de Eredivisie. VVV heeft nu de bal via Moreno Rutterdam. Over de grond, via Seuntjens. Overigens een mooie documentaire op televisie verschenen over de Seun of God. Dat is zijn leuke bijnaam voor deze Ralf Seuntjens. Verliest overigens de bal aan Tapia. Moet dan terug, want in de tweede instantie heeft hij hem weer heroverd. Is de bal bij Reusler gebracht. Die opent dan naar de linkerkant van het veld. Komt meteen een voorzet richting Penelapa. Is het Meissen, die kopt de bal omhoog. Joosten wil hem controleren. Krijgt duidelijk een zetje. Maar Mulder laat doorspelen, zodat Willem II eruit kan komen. Maar dat lukt niet, want VVV zit wat korter op. Maakt nu wel een overtreding. Het is volgens mij Lindhorst zelf die het dan doet. En hij maakt die overtreding op Poljon. En dus de derde gele kaart. Ja, het is de jonge centrale verdediger Evert Lindhorst. Nou, net een paar minuten in het veld. Meteen een gele kaart. Dus die overtreding was er sowieso één. Dus ook dit weer een prima beslissing van de scheidsrechter Mulder. Die overigens een goede wedstrijd fluit tot nu toe. We zitten in de 73ste minuut. 1-1. Het is een stand waar VVV misschien wel een beetje tevreden mee zou kunnen zijn. Na twee nederlagen op rij. Maar ja, je moet eigenlijk in eigen huis wel gaan winnen. Wil je nog omhoog kunnen kijken. En Willem II, ja, het is niet een hoogstaande wedstrijd, maar het heeft wel het betere van het spel. Nu Pavlidis, weer een goede bal op Dankerlui, die opnieuw net niet bij die bal komt. Goede invalbeurt van die Pavlidis tot nu toe. Maar tot nu toe heeft hij nog niet gescoord. Zijn ploeggenoot wel, Crowley. En ook Mlapa heeft het al een keer gedaan. 1-1 in de 74e minuut bij VVV Willem II. Bye. wordt met Be Mine. Chris? Ja, Be Mine, dat dacht Mlapa ook. Die bal is van mij en hij schiet hem er opnieuw in. Lage bal voor het eerst over de grond. Lukt het goed voor VVV aan de linkerkant van het veld. Mooie steekbal. Mlapa met grote pas erbij gekomen. En hij rondt af en zo leidt VVV weer. Uiteindelijk is het ook via J-Roy Grot die... Die invaller die het gewoon uitstekend heeft gedaan. Zetten deze aanval op. Ja, we kijken naar de herhaling. En ook deze zit er uiteraard in. Leuk ook voor Evert Lindhorst. Hij was bij de aanval betrokken. En via Van Ooyen, die ook op een andere positie is komen te spelen. Die de bal dus uiteindelijk naar Mlapa speelt. Mlapa al vallend werkt hij de bal binnen. En dus de 2-1 voorsprong. Dat Danny Post is dus centraal gaan spelen. Achterin naast Reuseler. Lindhorst doorgeschoven naar het middenveld. En ook Van Ooyen een linie teruggehaald. Waardoor Grot de invaller en meteen gevaarlijk dus was bij deze aanvaller aan de linkerkant in de aanval kon gaan spelen. Dat zijn dan de tactische wijzigingen. Die hebben er meteen effect gesorteerd. 2-1 en opnieuw moet Willem II in de achtervolging nu. De aftrap is natuurlijk al lang al genomen. Is het Crowley naar Jon. Jon die dan de combinatie opzoekt met Pavlidis. Wordt de bal teruggelegd op Dankerlui. Kan nu wel goed aannemen. Is het meteen het midden dat dicht gespijkerd wordt door Danny Post. Hij verovert de bal ver van zijn eigen strafschopgebied, maar het vervolg is slordig, waardoor Willem II in balbezit blijft. Men ziet de bal uit op de tribune bij het publiek, maar de scheidsrechter gaat erover. Die zegt gewoon doorspelen en dus mag Willem II naar voren toe komen. Dat doet het dan met Tapia. Tapia in de middencirkel wordt opgevangen door Grot, die nu als diepste aanvaller staat opgesteld. Moet het maar naar de buitenkant, naar Heerkens. Die loopt terug, schreef de bal wel een beetje blind voor richting het strafschopgebied van VVV. En dan is het de Koem die vallend terugkomt in de armen van Lars Unnerstal. VVV leidt dus met 2-1 in de 79e minuut tegen Willem II. Ja, wedstrijd in de Kuip natuurlijk gespeeld tussen Feyenoord en de Graafschap 4-0. En waar Feyenoord dan vooral mee bezig zal zijn is iemand als Jurgensen in stelling brengen, Ragnar. Ja, dat is een van de ideeën. Heeft één keer kunnen uithalen. Het staat 4-0 en 79 minuten precies. Ayoub aan de linkerkant. Feyenoord verspeelt even de bal. Maar de Graafschap kan er niks mee. Via Benschop vlakbij de middenlijn. Ja, het zou goed zijn voor hem, hè, voor de Deen. Twee doelpunten gemaakt om weer eens een treffer te maken. Je had je zelfs kunnen voorstellen dat Giovanni van Bronckhorst nog altijd de trainer van Feyenoord had gedacht. Zet hem eens in de basis tegen toch de nummer 17 van de Eredivisie. Zouden we een paar goals moeten kunnen maken. Dat zou hij ook moeten kunnen. Maar hij krijgt ruim de tijd om het te doen. Staat 4-0. Feyenoord komt. Zojuist Kuksu in de ploeg gekomen voor Larsson op de linkerkant. Vilena, de gelegenheidslinksback na het vertrek van doelpuntenmaker Verdonk even. Gaat het naar Sint-Justen die heel diep heeft gespeeld. Nu aan de rechterkant heel diep. Jens Torenstra wordt gezien door Berghuis. Toch even achteruit met de bal via Torenstra terug naar Berghuis. Nou, daar is Jurgensen. Daar is de kopbal. Is buitenspel. Bovendien in de handschoenen van Jurrius. Vlag gaat omhoog. Lindhout zegt ik heb het gezien. Maar hij laat de bal bij Hidde Jurrius. En het is echt een fantastisch gevecht tussen Berghuis en die Hidde Jurrius. Want een minuut of twee geleden met de linker uit de draai vanaf de rand van het strafschopgebied richting de kruising. Poging inderdaad van Steven Berghuis. En wie ranselt hem weer uit de bovenhoek? Het is Jurrius. Het is om gek van te worden voor Steven Berghuis. Die maakte er 6 plus 10 assists overigens. Maar hij had er een paar bij kunnen maken vandaag. De Graafschap wil heel graag nog een doelpunt maken. Komt er niet doorheen. Krijgt nu wel halverwege de Feyenoordhelft aan de rechterkant een ingooi. Nou, bal is bij Burgzorg. Gaat naar de achterlijn. Doe het dan nu maar. En Serarens. Nou, hij staat bijna op de doellijn. Het is de uitgestoken voet van Sint-Juste. Die denk ik voorkomt dat het een goal is. Maar volgens mij had hij hem er gewoon in kunnen schieten. Serarens blijft 4-0 voor Feyenoord. Thuis tegen de Graafschap en publiek. Gert heeft gewoon een hele leuke middag hier. Een leuke avond. Dat is mooi. VVV tegen Willem II. Wat kan Willem II nog met die 2-1 achterstand, Chris? Voetballen en voornamelijk over de grond. Maar VVV haalt natuurlijk alles uit dit duel. Wil alles uit dit duel halen. Speelde twee weken geleden tegen Emmen een uitstekende partij. Maar verloor in de slotfase. Dat scenario wil men natuurlijk kosten wat het kost voorkomen in Venlo. En dus zakt de ploeg erg ver terug. Zodra Willem II in balbezit komt. J-Roy Grot, hij toch een beetje de gebeten hond. Vorige week maakte hij nogal een suffe overtreding waaruit Ajax een vrije trap kon benutten. Dat deed Ziyech perfect. Het was de opmaat van een 6-0 nederlaag. Hij begon vandaag op de bank, maar was zojuist bij de tweede treffer van VVV erg belangrijk door een loopactie te maken en ruimte te creëren voor Mlapa, die vervolgens afronde. Hij wil natuurlijk toch een beetje het ongelijk tussen aanhalingstekens van zijn trainer Maurice Stijn bewijzen door nog belangrijk te zijn voor VVV in de slotfase. In deze 82e minuut. Willem II komt er voorlopig niet meer door. Dankerlui dan. Gooit zich ervoor. Diep op de helft van Willem II. Is het ook Tapia die een blok zet. Maar het is Willem II dat maar moeizaam in balbezit komt. En moeizaam in balbezit blijft. Nu is het Crowley die kan oppikken en versnellen. Aan de rechterkant van het veld. Steekballetje het strafschopgebied in. Maar dat rolletje komt uiteindelijk tot bij Lars Unnerstal. En die pakt de bal en gooit hem maar over de zijlijn. Dan is het minuut 83 en is de stand 2-1 in het voordeel van VVV. Duran en een behoorlijke James Bond-theme, zou ik willen zeggen. A View to a Kill. We gaan terug naar de Koel. VVV tegen Willem II. Nog een minuut of 4-5 officiële speeltijd te gaan. VVV ruikt de overwinning. Ja, James McGarry is in het veld gekomen aan de kant van Willem II voor Jons. Dat brengt het aantal nationaliteiten die gebruikt zijn vanavond op 9. En nog steeds op 8 binnen de lijnen. Vrije trap voor VVV. Dat inderdaad de overwinning ruikt. Maar ja, het ging in de slotfase tegen Emma ook behoorlijk mis. Dus men is nog behoedzaam. En je merkt gewoon dat de spanning erop zit. Zowel bij Willem II, dat toch weer dat punt door de vingers voelt glippen. Dat eigen voetballen iets beter was. Maar ja, zich af liet troeven. Tweemaal tot tweemaal toe. Nu ook is het J.Roy Grot die een actie opzet aan de rechterkant van het veld. Het overstapje van Joosten. Komt de bal bij Van Ooyen op de as van het veld. Ja, zeker. Moet dan toch terugdraaien. Mlapa dan. Mlapa opent dan op Grot. Gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Even nu sluit VVV Willem II op. Dat hebben we nog niet heel vaak gezien. Maar in de 87e minuut van dit duel dus even wel. Terwijl Tapia eventjes wat interesse wekt van Simon Mulder. Omdat Mulder even komt kijken. Omdat Tapia door zijn knieën zakte. Geblesseerd leek. Nu zit hij ook op de hurken. En Tapia, de Peruviaan, die schokt maar toch weer naar achter toe. Want VVV mag het inworp nemen aan de rechterkant van het veld. Dicht bij het strafschopgebied van Willem II. Wellenreuter, let goed op. Moest net ook alweer handelend optreden bij een vrije trap. Die uiteraard hoog door de lucht het strafschopgebied werd ingeslingerd. Maar nu wordt er een aanvallende overtreding gemaakt. En is het gevaar geweken voor Willem II. Wellenreuter met twee handen, met twee armen wijst hij zijn ploeg naar voren toe. Lange trap. Dan heeft Willem II dus opnieuw gewisseld met James McGarry. Maar die komt niet bij de bal. VVV onderschept, schiet meteen de bal dan maar richting de helft van Willem II. Waar de Tilburgers dus de bal weer oppikken. En achterin opnieuw moeten gaan bouwen aan een aanval. Het is Daniel Crowley, begaafde speler van Willem II. Voor de middenlijn nog, speelt dan in op Tapia. Die puntert dan de bal naar Heerkens. Aan de linkerkant van het veld is het Heerkens die terug moet. Gaat het naar Peters. Peters dan naar Meisner. De slechtste opbouwer van Willem II. Maar Meisner gaat toch maar op avontuur. Is het Isaac die zich komt aanbieden. Isaac dan in de breedte ter hoogte van de middencirkel. Gaat Willem II het aan de linkerkant weer verder proberen. Met McGarry die dan maar terugspeelt naar Heerkens. Heerkens wil diepsteken. Ziet dat er weinig ruimte in. Eerst probeert het dan maar door de lucht naar Isaac. Die kopt nog wel de bal. Maar daar komt die grote Duitse doelman weer zijn doel uitgestormd. Plukt de bal voor alles en iedereen weg. 89ste minuut. 2-1. Nog steeds de voorsprong van VVV tegen Willem II. Die 89ste minuut loopt ook bij Feyenoord de Graafschap, Ragnar. Ja, de klokken zijn gelijk gezet. Blijkbaar vandaag nog een minuut en 2 seconden officiële speeltijd. Maar beide ploegen hebben 3 keer gewisseld. Dus er zal wel wat tijd gaan bijkomen bij die 4-0 voorsprong voor Feyenoord. En Vilena brengt zijn keeper in de problemen. Nou, Vermeer op de doellijn krijgt opeens een terugspeelbal van dichtbij van Vilena. Maar blijft dan wel cool. Ik heb hem wel wat andere gekke fratsen zien uithalen Vermeer. Terwijl er absoluut geen reden voor was. Hij wordt nog wel eens in verband gebracht met Oranje. Maar het is toch altijd 2 wedstrijden goed. En dan eentje wat minder hoor bij Vermeer. Ook vandaag. Nou, voorin dan maar. Het is aan de rechterkant in het strafschopgebied van de Graafschap. Inmiddels Ayoub met de bewegingen. Ayoub komt er niet doorheen. Jurgensen heeft de bal dan opgepakt. Ook rechts van het doel van Jurrius. Komt er wel doorheen. Wil uithalen met de linker. Dat lukt niet. Bal blijft daar hangen. En Klaas kan ook niet echt uithalen. Misschien dat de Graafschap dan nog 1 keer aan de eretreffer kan gaan denken. Nee, want Vilena ertussen aan de linkerkant op het middenveld. Bij Feyenoord is het Torenstra. Gewoon weer een goede wedstrijd. Altijd voldoende. Jurgensen gevonden. Jurgensen, aardige combinatie. Balletje met het hoofd neergelegd door Berghuis. Maar de Graafschap kan overnemen via doelman Jurrius. Gaat de bal in de richting van Serrarens. Die overigens, net als zijn doelman, als hele Jurrius, jarig is vandaag. De ene 28 geworden. De spits en die andere 25. Ja, je lacht. Ja. Maar je zal je scoren in de Kuip op je verjaardag bijvoorbeeld. Zeker. Het is in de extra zeker tijd. 4-0. Feyenoord had er nog wel een paar meer kunnen maken. Maar Jurrius was goed. 4-0, nog een minuutje of 2 in de extra tijd. Ik heb altijd zoveel bewondering voor jullie. Jullie zijn altijd zo goed voorbereid als commentatoren. Ja, maar wel vervolgens Torenstra met Sint-Just verwarren. Ja, hè? Nou ja, oké. Okay, dan doe je er toch weer eigenlijk allemaal ja, te ja, niet. Ja, doe je dat er niet. Maar goed, had je die verjaardagen niet geweten, dan had je een slechte avond gehad. En nu kan je het compenseren. Zo is dat. We gaan naar VVV tegen Willem II, waar de blessuretijd inmiddels loopt. En waar VVV er heel dichtbij is. Wat kan Willem II nog, Chris? Nog 180 seconden, 3 minuten dus. Met VVV in de aanval. Peter van Ooyen steekt erop. Joosten, die is vlak bij het doel van Willem II. Schiet kei en keihard op Wellenreuter. Terwijl er 3 vrij stonden. Mlapa stond vrij. Grot stond te wachten bij de tweede paal. En een stukje teruggetrokken. Ook nog eens Seuntjes. Alle 3 begonnen ze meteen te vloeken op Joosten. Die dus voor zichzelf koos. Maar als hij de bal had afgelegd, was het zeker een doelpunt geweest. Maar ja, al stelt niet in de topsport. Nou ja, topsport, ja, dat is het natuurlijk zeker. Dit betaald voetbal op het hoogste niveau. Ja, we kijken nog steeds naar de herhaling van dat moment. En Joost die dus zich de woede op de hals haalde van enkele van zijn medespelers. Terwijl nu de laatste wissel is gepleegd. Het is dezelfde Joost die eraf wordt gehaald voor Roel Jansen. Dat is een wissel die stond al te gebeuren. Dus dat heeft niets te maken met die kans die hij zojuist verprutste. 2-1 nog steeds de voorsprong voor VVV. Willem II dus opnieuw met lege handen. Na die goede reeks waar het 2019 mee begonnen is, nu waarschijnlijk de tweede opeenvolgende nederlaag aanstaande. Vorige week was het Groningen met 2-1. Nu staat VVV met 2-1 voor tegen de Tilburgers. Die een sprongetje hebben gemaakt op de ranglijst. Maar ja, dat kan natuurlijk vrij makkelijk met al die ploegen die zo dicht bij elkaar staan. Het is nu het schot van Mlapa vanuit de zijlijn. Vanaf de zijlijn. Die wil de bal over Wellenreuter heen loppen. Maar Wellenreuter is op tijd terug. En daarbij was de bal net niet zuiver genoeg. Dat zou toch wat zijn, zegt dit doelpunt. Maar ook dat werd geen doelpunt. 2-1 nog steeds. Twee doelpunten zijn nog voorlopig voldoende voor VVV. Wellenreuter. Willem II speelt dit niet slim uit. Probeert het vaak over de lucht. Maar daar is juist de hele wedstrijd VVV de baas geweest. Op de grond moet het gebeuren bij Willem II. Maar ze lijken het al te hebben opgegeven. Dankerlui voor Willem II. Paas dan naar Tapia. Tapia vanaf eigen helft. Weer zo'n lange bal richting Meissner die maar naar voren is gekomen. Meissner dan via Pavlidis. Bal naar voren toe. Lindhorst in zijn eigen strafschopgebied. Ramt de bal over zich heen. Het strafschopgebied uit. Wordt opnieuw door McGarry voorgegeven van Willem II. Opnieuw verdedigd. VVV. Mlapa. Ja, die wil alleen maar de bal zo hard mogelijk raken. Dit doet hij trouwens vrij aardig. Want Joosten heeft hem. Joosten bij de zijlijn. Heeft te maken met Peters op de helft van Willem II. Peters maakt een overtreding. Er staat weinig opzet aan, volgens mij. Maar ja, iedereen bij VVV doet natuurlijk alsof het een verschrikking is. Deze overtreding van Peters. Er was weinig aan de hand. En dus moet Stijn, die gaat naar de vierde man toe. Maurice Stijn uiteraard. Het hoort een beetje bij het spel in deze fase van de wedstrijd. Ik vermoed dat we in de laatste minuut zitten van de extra tijd. De 93e minuut. Het publiek in de koel gaat staan. 2-1. Het publiek snakte naar deze overwinning. Snakt. Ik moet het natuurlijk tegenwoordige tijd. Want de overwinning is nog geen feit. Die is het nu weer. De vuisten in de lucht bij de aanhang van VVV. Want door twee doelpunten van Pinyon Mlapa wint VVV thuis in de eigen koel van Willem II met 2-1. Ja, dan is de wedstrijd die Feyenoord speelde tegen de Graafschap inmiddels afgelopen. Feyenoord wint dus met 4-0. Zo tegen Elver hopen we, als het mee zit, nog een reactie vanuit de Kuip te kunnen laten horen. In elk geval blikken we dan terug op alle wedstrijden die vanavond zijn gespeeld in de Eredivisie. Langs de lijn. Wordt uit 1-0. Arjen Robben. Goal de Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. Ja, in Spanje was er een heuse topper die op het programma stond. Atletico de Madrid tegen Real Madrid. En Real won die Madrileense derby met, 3-1. Edwin Winkels, die was erbij. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Gert. Past die uitslag ook bij het spelbeeld? Althans, Real Madrid was inderdaad de betere ploeg. Atletico had veel pech met de VAR, die echt overuren maakte vanmiddag. Een strafschop werd aan Real toegekend. Net op het randje was het. Een strafschop aan Atletico. Overtreding misschien op Morata niet gegeven. Morata zag ook nog een doelpunt afgekeurd vanwege een halve schoen buitenspel. Maar zelfs Atletico-coach Diego Simeone zei na afloop van de wedstrijd, ze waren gewoon beter. Real Madrid had eigenlijk op een paar momenten na merkte, die hadden de wedstrijd onder controle en liepen uiteindelijk uit. Ze kwamen met Casemiro op voorsprong. Toen maakte Atletico vrij snel gelijk via Griezmann. Maar Ramos in die minuten strafschop en invaller Bale besliste de wedstrijd diep in de tweede helft. En dat deed wel recht aan de spelverhouding in dat metropolitano van het stadion van Atletico. Ja, het lek lijkt een beetje boven, hè, bij Real als je het afzet tegen het begin van het seizoen. Toen heel veel punten verloren. Het liep allemaal niet. Het is natuurlijk ook het seizoen na Ronaldo. Zo simpel moeten we het denk ik ook stellen. Maar is de titel inmiddels toch weer een reëel doel? Nou, die geven ze absoluut niet op. Het Het gat met Barcelona was op een gegeven moment meer dan 10 punten. Na vandaag, nu is het 5 punten. Nou moet Barcelona morgen nog, ja, maar die weet ook niet. Een altijd moeilijke wedstrijd tegen Athletic de Bilbao. En het is vooral wat je zegt, dat Lekboven, de laatste serie in de competities hebben nu in de Liga, hebben ze 6 wedstrijden op rij gewonnen. En inderdaad, zonder Ronaldo kost het heel veel om te scoren. Benzema is een beetje warm gelopen nu, al scoorde die vandaag niet. Maar in die 6 wedstrijden hebben ze ook 17 keer gescoord. Dus er is vooral vertrouwen, dat merk je in alles. Solari, de coach ook, hij zei, de spelers genieten weer. En ja, toen 2 maanden geleden die loting was voor de Champions League, was die stemming totaal anders. Toen zat Real in een diepe put en was de vraag of ze er nog uit zouden komen met de tweede coach van het seizoen. Ja, hoe anders was dat toen in Amsterdam 2 maanden geleden? Want nou ja, ik weet het, jij bent een liefhebber, dus jij houdt ook de Eredivisie met een meer dan schuin oog in de gaten. Misschien heb je zelfs wel een stukje zitten kijken. Nog van de wedstrijd die Ajax speelde tegen Heracles. Is het nieuws ook daar al doorgedrongen? En hoe wordt er sowieso over Ajax gesproken deze dagen? Ja, nou, de wedstrijd hier op mijn hotelkamer in Madrid heb ik Ajax niet kunnen zien. Maar heel diep op de website van een van de sportkranten, Marca, staat het een korte videootje van de cantada, noemen ze hier, van Onana. De blunder van Onana, dus die is te zien. Maar het is niet zo, dat merk je in alles. Hè. Kijk, Real Madrid laatste week hield zich eerst met FC Barcelona bezig, waar ze in de beker tegen moesten spelen woensdag. Nu draaide al dagen alles echt om deze derby. Vandaag op de persconferentie na afloop van de wedstrijd, de allerlaatste vraag ook nog even over de Champions League en Ajax. Maar ook die krant, de andere sportkrant AS, daar staat op de voorpagina van die website helemaal niks over Ajax. En het is van, ja, oké, dat zien we nu wel. Maar ze hebben zich niet echt zorgen overgemaakt, lijkt. En in die laatste vraag en zijn antwoord, Solari, over Ajax in de Champions League, zei van, hij zei, ja, dat wij zijn de absolute favoriet tegen Ajax. En dat heeft niet eens te maken met dat onze vorm nu beter is geworden. Ook met die mindere vorm die we hadden, zijn wij gewoon favoriet vanwege onze geschiedenis in de Champions League de laatste jaren. Dus zo moeten wij in die wedstrijd staan. Dus ze verbergen zich niet. Ze gaan niet zeggen van, nou ja, dat wordt een hele moeilijke. Zij vinden zich favoriet en Ajax wordt echt heel weinig genoemd. Het gaat buitenlands voetbal, gaat hier allemaal ook over Liverpool en Borussia Dortmund. En dan komt een heel klein beetje komt de Eredivisie voorbij. Ja, dat hebben we te accepteren. Dankjewel Edwin voor deze uitleg. En het klinkt ook tamelijk reëel wat de coach van Real Madrid zegt. Je bent als Real Madrid aan je stand verplicht alleen al om favoriet te zijn. Dus dat nou gaan we woensdag allemaal meebeleven. Dan gaan wij verder met het buitenlands voetbal. In Engeland heeft Liverpool na 2 gelijke spelen op rij eindelijk weer eens gewonnen. En dik ook. Bournemouth werd op Anfield met 3-0 verslagen. De tweede goal gemaakt door Jorginho Wijnaldum. Yeah, and it was a thing of beauty. Gio Wijnaldum make a lovely run down the inside left position. Boric makes a mistake. He comes a little off his line. It's all Wijnaldum needed. Lovely lift over the goalkeeper into the back of the net. A really good goal. Liverpool 2, Bournemouth 0. Heerlijk om naar te luisteren. En door deze zegen gaat Liverpool weer aan de leiding in de Premier League. Ook Man United boekte een overwinning, 3-0. Fulham werd met die cijfers geklopt. Paul Pogba, hij scoorde 2 keer en staat inmiddels al op 8 goals sinds het ontslag van Mourinho. En dat is nog maar een kleine 2 maanden geleden. United won in die periode onder Ole Gunnar Solskjaer 10 van de 11 wedstrijden. En die 11e die werd gelijk gespeeld. De Noor heeft zo onderhand het gevoel dat zijn ploeg niet kan verliezen. You go into every game thinking this team's going to win the game. And I think the players are feeling the same now. We're on a great run. I said it before the game. Test of character this game is. When you go away to a ground like this, you're expected to win. And they did it in a perfect way. Ja, een indrukwekkende reeks waar Man United mee bezig is. Inmiddels opgeklommen naar de 4e plaats. En die geeft ook aan het eind van het seizoen recht op een Champions League voetbal. Arsenal volgt United op 1 puntje. Vanmiddag werd er nipt met 2-1 gewonnen van de hekkensluiter Huddersfield Town. Een sensationele wedstrijd in Duitsland. De koploper Borussia Dortmund dacht een eenvoudig middagje te hebben. Het stond na ruim een uur spelen met 3-0 voor tegen Hoffenheim. Maar in de slotfase ging het helemaal mis voor Dortmund. Hoffenheim maakte de 3-1, de 3-2 en u voelt hem aankomen ook. De 3-3. Belfodil, waanzin! Hoffenheim maakt als een 0-3, 1-3-3. Duur puntenverlies voor Dortmund, dat nog wel koploper is in de Bundesliga. Maar Bayern München heeft de achterstand wel verkleind tot 5 punten. Bayern won namelijk wel. Schalke 04 werd in München met 3-1 verslagen. De openingsgoal gemaakt door een Nederlander, wel in eigen doel, Jeffrey Bruma. Ook Wout Weghorst scoorde vandaag in Duitsland. Hij vond wel het juiste net. Hij benutte een strafschop en was daarmee een van de 6 verschillende doelpuntenmakers bij Freiburg tegen Wolfsburg. Dat eindigde in een 3-3 gelijkspel. King. We gaan naar het betaalde voetbal van vandaag. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstallen en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, de grootste verrassing van deze dag had plaats in Almelo. Heracles wist voor het eerst dit kalenderjaar te scoren. En dat betekende direct de derde nederlaag van het seizoen voor Ajax. De winnende treffer van de thuisclub werd ingeleid door een blunder van de doelman van Ajax, André Onana, en werd afgemaakt door Mohamed Osman. Ik had niet verwacht dat hij hem zo hard in mijn voet zou spelen. En, ja, ik schrok eerste instantie een beetje ervan. Maar ja, op een gegeven moment moet je zorgen dat je weer gelijk de bal onder controle hebt en een hoekje gaat kiezen. De slemiel van de avond was dus Ajax-keeper Onana. Volgens hem gewoon een stomme fout en geen misverstand tussen hem en de verdediging. It was not misunderstanding with my defending. It was just a bad ball and yeah, just bad luck today for me. Een pechavond voor de doelman, maar ook voor de rest van het team. Want de titelrace met PSV dreigt nu gespeeld te zijn. PSV komt natuurlijk morgen pas in actie. De aanvoerder Matthijs de Ligt heeft er ook niet veel vertrouwen meer in. Het verschil is nu 5 punten. Met nog een wedstrijd meer gespeeld. Zij kunnen op 8 punten komen. Ja, je geeft het eigenlijk in de maand bijna weg. En dat is gewoon heel zonde. En ja, wat ik over de titelaspiratie kan zeggen. Kijk, ja, je kan het eigenlijk niet zeggen. Maar Ajax heeft er wel slecht voor gestaan. Maar dat is, op dit moment heeft dat helemaal geen zin om over te praten. We moeten eerst ons eigen spel weer vinden. Ajax verspeelde na de winterstop 8 punten in 4 duels. Lijkt dus in een crisis te zitten. Trainer Erik ten Hag weet wel hoe hij de ploeg daaruit moet krijgen. Ook al zal dat niet eenvoudig zijn. In topvoetbal is niks eenvoudig, maar we kunnen hier uitkomen. Om de dingen te doen en naar onze kwaliteiten te spelen. En, want dit is gewoon geen gebrek aan technische vaardigheid, want die hebben we. Maar vandaag niet, in die eerste fase van de wedstrijd. En wij kunnen dat vele malen beter. De overwinning van Heracles op Ajax was extra verrassend, omdat de club uit Almelo na de winterstop alleen nog maar had verloren. Trainer Frank Wormoed had als voorbereiding veel met zijn spelers gesproken en ze voorgehouden: jullie hebben niks te verliezen. We hebben zo veel miteinander gesproken en hebben ons gegenseitig immer wieder gepusht, dat we gezegd hebben: hier hebben we niets te verliezen, außer te winnen. En natuurlijk gehört ook een beetje geluk dazu. En dat hadden we heute ook in de eindfase. Von dem her, we waren voll überzeugt, dat we hier wat machen kunnen. Wormoed, die ook toegeeft dat er sprake was van wat geluk, maar hij was er wel van overtuigd dat er wat te halen viel. En dat bleek dus ook de waarheid achteraf. Feyenoord moest tegen de Graafschap de kater van vorige week wegspoelen, toen de stadgenoot Excelsior te sterk was. Bij rust hadden de Rotterdammers al een voorsprong opgebouwd, met wel wat hulp van de tegenstander. Doelpunt voor Feyenoord. Eigen doelpunt Sven Nieuwpoort als de inzetter is van Tony Villena. En zo gaan we richting het half uur in de Kuip. Staat Feyenoord dus toch op 1-0 voor. Ongelukkig. Uiteindelijk werd de treffer toch toegekend aan Villena. En na rust had Feyenoord het goede gevoel definitief te pakken. Via Verdonk, Sint-Juste en Toornstra werd het 4-0. VVV Venlo herstelde zich thuis tegen Willem II van het pak slaag van vorige week bij Ajax. In de koel werd het 2-1, dankzij twee treffers van Malappa. Daniel Crowley redde vanaf 11 meter de Tilburgse eer. U begrijpt, deze wedstrijden die begonnen om 9:15 zijn nog maar net klaar. Dat betekent dat onze collega's ter plaatse nog bezig zijn om gesprekjes te maken met de hoofdpersonen van deze avond. Heerenveen slaagde erin om de opmars van PEC Zwolle te stuiten. Onder leiding van Jaap Stam werd 3 keer op een rij gewonnen. Maar nu in Friesland bleef PEC op 1-1 steken. De openingstreffer van Heerenveen werd onbewust ingeleid door Namli. Stam kan niet heel erg boos zijn op zijn Deense middenvelder. Ja, maar dat weet je met dat soort spelers. Kijk, als je spelers met heel veel kwaliteit hebt die risico's durven nemen, kijk, door middel van hoe hij wil spelen, dat hij heel creatief is, dat hij risico's neemt, creëert hij ook heel veel momenten voor een ander. Ja, het kan zijn dat een speler dus met die kwaliteit ook een keer balverlies leidt. Nou ja, dat heb je zelfs volgens mij bij bepaalde spelers die bij Barcelona spelen. Ja, het gevolg van dit alles was een treffer van Michel Vlap, de middenvelder die vooraf nog een twijfelgeval was. Ja, ik heb donderdag mijn enkel verzwikt. Het was best wel een kloot moment, om het zo maar te zeggen. Deed behoorlijk pijn. Maar die donderdag rust gehad en vrijdag eventjes het veld op geweest. En vandaag mijn enkel zo strak mogelijk ingetaped. En met een bruisje en die adrenaline. En dan gaan we het hier aan. Voor Heerenveen was het spel toch wel een teleurstelling. De ploeg kende een goede start en dus had trainer Jan Olderiekerink op meer gehoopt. Ik vond echt dat we eerst zelf goed speelden, dat we de lijn van de Vitesse doortrokken. We slordig waren het laatste gedeelte, dus dat kan ik bevestigen. En de tweede helft hebben we eigenlijk niet één kans gehad. En dat is, ja, goed, dat is wel heel karig. Gisteren won AZ al met 3-0 bij NAC Breda. Nou ja, wat is er bovenin veranderd? Niet heel veel. Dat wil zeggen dat het gat tussen PSV en Ajax nog steeds 5 punten is. Maar dat kan dus morgen naar 8. Feyenoord heeft nu 42 punten, 5 meer dan AZ. Onderin, de Graafschap blijft dus 17e met 18 punten. Heeft 2 puntjes meer dan NAC. Morgen om 12:15 Excelsior Fortuna Sittard. Om 14:30 Groningen Vitesse Emma ADO. En om 16:45 dan de wedstrijd die PSV gaat spelen uit bij FC Utrecht. Over 3 weken zijn de WK Indoor Atletiek. Ook Lee Marvin Bonaventia wil daar natuurlijk bij zijn. Maar de 400 meter loper moet zich nog wel plaatsen. Bonaventia heeft er alle vertrouwen in dat hij de limiet zal lopen. Ook al dateren zijn beste races alweer van een paar jaar geleden. Ja, vorige jaar was ik ook 2 maanden uit. Dus als je het zo ziet, want ik had een blessure, een stressfactuur en zo. En ik ben blij dat ik toch goed terug ben gekomen. Ik liep 20:46, maar ik liep ook 45:03. En dat heb ik vanaf 2016 heb ik die tijd gelopen. Dus ik ben toch blij met hoe mijn seizoen is gegaan. Jij bent Antilliaan, jij bent gewend aan de warmte. Jij hebt tot 2017 getraind in de Dominicaanse Republiek onder coach José Rubio. En dan kies je voor Bart Bennema hier in Nederland. Hoe is die overschakeling gegaan? Hoe bevalt het? Ik en Bart, het gaat echt heel goed. Dus hij weet wat ik nodig heeft en ik heb heel veel vertrouwen in hem. Dus het was meer, ik moest vertrouwen in hem, want het is een switch van een coach van het Caribisch gebied naar een Europese coach. Maar ik ben echt heel blij met mijn beslissing. Nu de 400 meter individuele afstand is natuurlijk voor jou het belangrijkste. Maar daarnaast heb je ook de estafette, de 4x400 meter. Straks is er het WK in Japan. Probeer eens uit te leggen, hoe belangrijk is dat ook voor jou, dat teamgevoel en de 4x400? Ja, de 4x4 is altijd heel mooi om te lopen. En nu is de 400 meter, het niveau van de 400 is echt omhoog gegaan in Nederland. En samen met de jongens denk ik zeker dat we dus de WK kunnen halen, dus in Doha. En vandaar naar de Olympische Spelen. Want dat is echt een droom voor mij. Om ook op de Olympische Spelen ook een 4x4 te lopen. Tot slot, straks die race hier in Gent. Heb je enig idee hoe je die wedstrijd ingaat? Ik ga gewoon erin en gewoon mijn raceplan uitvoeren. Wat mijn coach heeft me gezegd om te doen. Dus dat ga ik doen en we zien wat de eindtijd is. Nou, die race in Gent die zit er inmiddels op. De tijd van Bonaventia op de 400 meter niet al te best. Met 48.09 bleef hij ruim een seconde boven de limiet. Hij krijgt nog wel een herkansing. Dat is volgende week bij de NK. Joris van Gol heeft zich in Gent wel geplaatst voor de WK Indoor. Hij deed dat op de 60 meter. Komen we toch nog even terug op Feyenoord, De Graafschap. Feyenoord won zojuist met 4-0. Ondanks de nederlaag kan De Graafschap-doelman Hidde Jurjes jarig terugkijken op een goede wedstrijd. Ragnar Niemeijer met de uitblinker van de avond. Ik vind het ontzettend tuttig om je te gaan feliciteren met je verjaardag. Ja. Maar misschien kunnen we je, ondanks de nederlaag, wel feliciteren met een geweldige wedstrijd. Ja, allebei wel. Je mag me ook wel feliciteren met mijn verjaardag, hoor. Bij deze? Ja, dankjewel. Nee, ja, eigenlijk de eerste helft, kijk, dan maak ik die reddingen en blijven op 1-0. Dus dat is lekker. En we blijven in de wedstrijd. Alleen ja, in de tweede helft begint ja, binnen 10 minuten 2 goals. En dan, ja, dat is eigenlijk precies wat we niet wouden. Maar dat gebeurt dan wel. Dit gesprek is eigenlijk bedoeld om jou wat veren in de billen te steken. Hoe vond je zelf dat het ging? Nee, ja, ging goed. Ja, je weet, als je bij de Graafschap speelt en je gaat naar Feyenoord, dan gaan wij niet domineren in principe. Het zou mooi zijn. Dus je weet dat je aan de bak moet. En ja, vandaag viel het goed. Dus ja, daar was ik wel blij mee. Ja. Ik had het idee, als je deze fragmenten, de reddingen die je verricht, zeker ook op een aantal, ja, een heleboel pogingen van Steven Berghuis, ja, als je die achter elkaar plakt, dan zit jij volgende week bij Barcelona. Ja, nou, daar heb je volgens mij nog wel wat andere kwaliteiten nodig. Maar ik zal er een mooie compilatie van maken. Nee, ja, ik ben blij voor mezelf dat het goed viel vandaag. Ja, absoluut. Ja. Hoe was het voor de rest? Het staat maar 1-0 bij de rust. Ja, ja, nou ja, kijk, zij krijgen wel wat kansen. Maar ik vond ons toch ook in fases best wel gevaarlijk, denk ik. Ja, in de tweede helft is precies wat we niet willen eigenlijk voor de tijd. Hè. Je loopt gewoon 45 minuten achter die bal aan, voor mijn gevoel. Hidde Jurjes, de uitblinker van de avond, die nou ja, met een 4-0 nederlaag terugreist richting Doetinchem, in de wetenschap dat hij een mooie avond had, ondanks 4 tegendoelpunten. Hij hield er veel tegen. Wij zijn er morgen weer. Dan heel veel aandacht voor de wereldkampioenschappen afstanden en natuurlijk het Eredivisie voetbal. Zometeen het Oog op Morgen, gepresenteerd door Kees Grimbergen. Wat mij betreft een fijne avond nog. NPO Radio 1. 4 uur per week werken en de rest van de tijd feesten, skiën en lekker doen waar je zin in hebt. Ik ging zoeken naar mensen die zo leefden en ik kon ze niet vinden. Of je gewoon gedragen als een miljonair terwijl je dat helemaal niet bent. Dus toen ben ik gaan rondshoppen bij makelaars voor hele dure panden die ik nooit kon betalen. Luister in Radiodoc naar een cursus gelukkig zijn. Ik leende een chique tas van een vriendin en zo ging ik dan naar de allereerste afspraak toe met de makelaar. Morgenavond om 9 uur in Radiodoc de documentaire Een cursus gelukkig zijn. Ik had alle tijd van de wereld. Ik had al mijn doelen bereikt. Dan ga je vervelen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Mini. Mini. Mini. Maak